Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur blikken we terug op de eerste dag van de rechtszaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Zuid-Afrika vindt dat Israël genocide pleegt in Gaza. En de rechter heeft een streep gezet door de sluiting van twee kinderhartchirurgielocaties, tot opluchting van het LUMC in Leiden. Ik spreek zo meteen met een kindercardioloog van dat ziekenhuis. Meer hierover al in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Demissionair minister Helder van Volksgezondheid betreurt de uitspraak van de rechter om de twee kinderhartcentra van Utrecht en Leiden-Amsterdam voorlopig open te houden. Ze noemt het slecht nieuws voor alle betrokkenen en vooral voor de patiënten, omdat die na een lange discussie weer geen duidelijkheid hebben. Oud-minister Kuipers wilde de kinderhartzorgcentra concentreren in Rotterdam en Groningen om de kwaliteit te verbeteren. Maar de rechter zegt nu dat dat geen zorgvuldig besluit was en zet er daarom een streep door. Meerdere Amsterdamse scholieren zijn de afgelopen maanden in de buurt van hun school beroofd. De straatroven waren vooral rondom scholen in het stadsdeel Zuid. De daders gaan doordacht te werk, zegt de politie bij NH. Ze sluiten eigenlijk de slachtoffers in. Ze komen aanrijden met een scooter of een vetbike. En vervolgens vragen ze aan de jonge slachtoffers om hun telefoon te laten zien met hun bankrekening daarop. Nou, als daar nou uit blijkt dat er voldoende geld op staat, ja, dan wordt, belt de verdachte belt een geldezel op die zegt je moet nu een tikkie sturen. En vervolgens worden dus de jonge slachtoffers onder druk gezet om dat geld daar ter plekke over te maken. Ook moesten slachtoffers dure schoenen, jassen en koptelefoons afstaan. De Amsterdamse politie heeft inmiddels 5 verdachten opgepakt. 3 van hen zijn minderjarig. In het internationaal gerechtshof in Den Haag heeft Zuid-Afrika vandaag het pleidooi gedaan in de genocidezaak tegen Israël. De Zuid-Afrikanen vinden dat Israël genocide pleegt in Gaza. Israël ontkent dat en komt morgen aan het woord in de zaak. De gesprekken tussen de formerende partijen op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum zijn afgerond. PVV, VVD, NSC en BBB waren daar sinds dinsdag bij elkaar. Na afloop wilden ze nog niets over de gesprekken kwijt. Dinsdag praten ze verder. Een jeugdzorgstichting in Limburg die 1800 jongeren behandelt staat de komende maanden onder verscherpt toezicht, omdat de inspectie grote tekortkomingen heeft vastgesteld. Zo worden jongeren bij de Mutsaarstichting soms onnodig vastgepakt en ook worden ze gedwongen om op hun slaapkamer te blijven. Inwoners van Bonaire en milieuorganisatie Greenpeace dagen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze vinden dat de overheid te weinig doet om de bewoners van het Caribische eiland te beschermen tegen klimaatverandering en willen snel actie. Zo zou de CO2-uitstoot veel sneller naar beneden moeten. Uiterlijk in 2040 zou die op 0 moeten uitkomen. Vorig jaar november kondigde het kabinet al wel aan dat Bonaire en de 2 andere bijzondere gemeenten, Saba en Sint-Eustatius, dit jaar een eigen klimaatplan krijgen. Maar volgens Greenpeace en de inwoners zijn er nu al maatregelen nodig. Nu het water in de Nederlandse rivieren weer wat gezakt is, controleren de waterschappen wat voor schade er is aangericht aan de dijken. Het water heeft de laatste tijd veel afval en puin met zich meegenomen, zien de dijkwachten. Er ligt al wat groter materiaal. Dat kan dus ergens anders wel beschadiging opleveren. Dus die nemen we mee en die leggen we dan op de dijk. Dan kunnen ze die daar fatsoenlijk meenemen. Dan kan dat geen kwaad meer. En ook kunnen er door het dalende water stukken dijk naar beneden zakken. Volgens de waterschappen is het nog te vroeg om nu al iets te zeggen over de schade, maar voor nu lijkt het erop dat er geen grote beschadigingen zijn. De winnaar van de eindejaarsloterij van de staatsloterij heeft zich gemeld. Hij of zij won op 31 december 30 miljoen euro, maar had zich tot dusverre nog niet gemeld. Volgens de organisatie had de winnaar tijd nodig om het even te laten bezinken. Het winnende lot is gekocht in Woensdrecht, op de grens van Noord-Brabant en Zeeland. Het weer, vanavond bewolkt en nevelig. De temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Lokaal kan het glad worden. Morgen veel bewolking en weinig wind. En het wordt dan 1 tot 5 graden. Kirsten, fijn om je weer te horen. Dank je wel. En voor de verkeersinformatie is er vanmiddag Helene de Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, het verkeer heeft op dit moment nog geen last van de gladheid. Tenminste, dat is niet te merken aan het aantal files. Want het is rustiger dan anders. 400 kilometer staat er. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam wel een lange file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Daar staat 13 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. Sowieso de meeste vertraging bij Rotterdam vanmiddag. Dat merk je ook op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten. minuten extra reistijd. Maar ook bij Eindhoven wat problemen. Er gebeurde eerst een ongelukje op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Daar is de weg weer vrij, de vertraging nog 10 minuten. De andere kant op de randweg van Eindhoven, de N2 richting het zuiden. Een lange file tussen Meerhoven-Zuid en knooppunt Leenderheide. Houd daar rekening met een half uur extra reistijd. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. Fantastisch, de laatste Alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Hallo met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Israel's genocidal acts. The first genocide in history, where its victims are broadcasting their own destruction. As Palestinian men, women and children were slaughtered. In het Vredespaleis in Den Haag beschuldigt Zuid-Afrika Israël van genocide. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. In de rechtszaal van het Internationaal Gerechtshof heeft de Zuid-Afrikaanse delegatie vandaag zijn pleidooi gehouden. Israël zou zich schuldig maken aan het schenden van het genocideverdrag. Rond de rechtszaal werd gedemonstreerd, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. We love Israël! We love Israël! Buiten hebben pro-Israël demonstranten een groot scherm opgesteld met daarop foto's van de gijzelaars van Hamas. Wat hier gebeurt is gewoon, Israël wordt even behoorlijk zwart gemaakt als ze genocide plegen. Maar wat daar gebeurd is op 7 oktober, dat is genocide geweest. Ja, bizar dat Zuid-Afrika zo'n zaak begint. Ja. Waar halen ze de brutaliteit vandaan? Ja. En wat Israël doet, is gewoon zichzelf verdedigen. En ze voeren niet een oorlog tegen Gaza, ze voeren een oorlog tegen Hamas. Maar als je kijkt naar het aantal burgerslachtoffers en de toestand van de burgerbevolking, zegt Zuid-Afrika, ja, dat dit wordt niet gerechtvaardigd door 7 oktober. Volgens mij probeert Israël in alle gevallen zich aan die regels te houden. Maar Hamas zit tussen de burgerbevolking en dat is dan een gevolg. Kijk, welk leger waarschuwt eerst dat ze gaan bombarderen? Ze folderen vanuit de lucht. Wat nu gebeurt is dat Israël beschuldigd wordt van genocide. Dat is echt belachelijk. Dat is echt belachelijk. En hier is, ze komen langsgelopen, een deel van de, ook een hele grote groep, demonstranten die de Palestijnse zaak komen ondersteunen. Ze schreeuwen tegen elkaar. Ik groepen die zijn venus de France, de Paris, de Bruxelles, de Berlin, in Allemagne. Zijn ook demonstranten uit het buitenland? Ja, het is echt een historisch gebeurtenis. En ja, er is enorm veel hoop op gevestigd dat het eindelijk gerechtigheid komt voor Palestina. Wat zou die gerechtigheid zijn als het Hof wat doet? Ja, erkenning van de misdaden die nu gepleegd worden. De demonstratie is voor jullie daar. Eerlijk, de demonstration voor Palestina is over daar. Politie wil de twee groepen gescheiden houden. En stuurt de pro-Palestina demonstranten een stukje verderop. Comrades, please head this way. Our protests are this way. Thank you. Is niet iedereen het mee eens? We have to be very near because we are killed, the children killed, genocide. Wat hoopt u dat de rechters hier gaan beslissen? Waar ik gewoon op hoop is dat zij laten zien van je kan dit niet doen zonder dat de wereld daar iets van vindt. Ik heb internationaal recht gestudeerd hier in Den Haag. Dus dit grijpt mij ook wel heel erg aan van wat ik zie wat er gebeurt. Eindelijk gebeurt er iets. Binnen komen de 17 rechters op in de statige zaal van het Vredespaleis. Madame President, Zuid-Afrika krijgt 3 uur de tijd om zijn zaak te onderbouwen. As I stand before you today, 23,210 Palestinians have been killed by Israeli forces. Zuid-Afrika benoemt de bommen, de slachtoffers, de verwoestingen, the forced evacuation from their homes is inevitably permanent. De hongersnood. 93% of the population in Gaza is facing crisis levels of hunger. En betoogt dat Israël de intentie heeft om de Palestijnse bevolking van Gaza weg te vagen. Israel has a genocidal intent. Doet dat met onder meer citaten van ministers en parlementsleden. Members of the Knesset have repeatedly called for Gaza to be wiped out, flattened, erased and crushed on all its inhabitants. En vraagt de rechters om een spoedmaatregel. Their future depends on the decision this court will make on this matter. Laat Israël stoppen met zijn militaire operatie. That concludes South Africa's address. Morgen krijgt Israël 3 uur de tijd om te reageren. The court will meet again tomorrow. The sitting is adjourned. De grote vraag is, heeft Israël het genocideverdrag geschonden? Hoogleraar internationaal recht Larissa van den Herik is gespecialiseerd in genocidewetgeving en heeft die zaak vandaag gevolgd. Goedemiddag. Goedemiddag. We horen net wat kleine fragmenten. U heeft het pleidooi gevolgd, 3 uur duurde het. Hè? Wat zei Zuid-Afrika daarin? Ja, Zuid-Afrika was aanwezig met een zware delegatie, waaronder ook de minister van Justitie. Aan hoe zwaar ze deze zaak opnemen. En ze hebben eigenlijk een aantal dingen gedaan vandaag. Ten eerste hebben ze aangegeven waarom ze dit doen. En ze hebben gezegd dat ze zich verbonden voelen met het lot van de Palestijnen. En vervolgens hebben ze het document dat ze hebben aangebracht om deze zaak te starten. Een heel doorwrocht document waarin ze hun claims in gedetailleerde wijze uiteen hebben gezet. Mm-hmm. Meer dan 80 pagina's. Dat document hebben ze vandaag tot leven gebracht. Met voorbeelden, met videomateriaal. Natuurlijk de juridische argumenten uiteengezet. En tot slot hebben zij een verzoek gedaan aan het Hof om voorlopige maatregelen op te leggen. En aan het eind zijn ze ook nog eventjes vooruitgelopen op morgen, op Israël. En het verweer dat Israël waarschijnlijk zal gaan voeren. En dat hebben ze al geprobeerd bij voorbaat te weerleggen. Ja. Laten we even starten bij dat doorwrochte document. Want op welke manier, zegt Zuid-Afrika, heeft Israël het genocideverdrag geschonden? Ja, dat document dat is op 29 december voor het Hof gebracht. En de zitting is nu al. Dus een paar dagen, eigenlijk 2 weken later. En de zitting vandaag ging eigenlijk niet over die vraag specifiek. De zitting vandaag ging alleen maar over de vraag van voorlopige maatregelen. En de president van het Hof, Joan Donoghue, de Amerikaanse rechter, die heeft ook direct aan het begin gezegd, dat standaardpraktijk, we gaan vandaag niet te diep op de zaak in. De inhoudelijke kant komt later. En wat Zuid-Afrika vandaag alleen moest doen, was het Hof overtuigen dat ze een aannemelijke zaak hebben. Mm-hmm. Een plausible case, dat is de standaard voor vandaag. Een aannemelijke zaak dat er rechten uit het genocideverdrag geschonden zijn en dat de voorlopige maatregelen die zij vragen daarmee te maken hebben. Zuid-Afrika moest ook aangeven dat er urgentie is en dat als het Hof niet die maatregelen oprecht, dat er dan onherstelbare schade wordt aangericht. Dus dat was eigenlijk waar het vandaag over ging. En hoe beargumenteert Zuid-Afrika dat het een zaak heeft? Ja, want aannemelijk maken is natuurlijk een lagere standaard. Maar toch is die stelling dat Israël het genocideverdrag heeft geschonden, is een bijzonder ernstige claim. En dat is niet gemakkelijk te bewijzen. Niet elke oorlog is genocide. Dus wat Zuid-Afrika heeft gedaan, is dat ze heeft gezegd, kijk, er zijn burgerdoden, die werden net ook genoemd, meer dan 23.000. Maar goed, dat is natuurlijk, in elke oorlog zijn er burgerdoden. Dus wat Zuid-Afrika heeft gedaan, is dat ze hebben gezegd, maar dat is niet alleen aan de gang. Wat Israël hier doet, is het creëren van omstandigheden die gericht zijn op de vernietiging van een heel volk. Dus niet alleen 23.000 mensen lijden hieronder, maar bijna de gehele Palestijnse bevolking, want die heeft geen toegang tot water, tot voedsel, tot medische hulp en humanitaire hulp. En daarmee creëert Israël eigenlijk wat zij noemen, of wat wel genoemd wordt, een slow genocide. Dus dit is een genocide in slow motion. Niet alleen door doden, maar ook door andere daden. Dat is in ieder geval wat Zuid-Afrika vandaag tegen het Hof heeft gezegd. En we hoorden net in de reportage ook dat ter ondersteuning daarvan Israëlische politici worden aangehaald in de rechtszaak. Hun uitspraken daar worden voorgelezen. Waarom zijn die uitspraken zo belangrijk voor deze zaak? Ja, om twee redenen. Ten eerste, als je genocide aannemelijk wilt maken, dan moet je aantonen dat de dader handelt met een intentie om te vernietigen. En hoe bewijs je nou dat iemand die intentie heeft? Dat kun je bewijzen door te wijzen op wat leiders van een staat zeggen. En die uitspraken die zijn dus ook best wel gedetailleerd in dat document beschreven, vandaag genoemd. Want die gaan best ver. Die verwijzen naar Palestijnen als menselijke dieren. Die zeggen ook dat Gaza weggevaagd moet worden van de aarde. Dus het gaat best ver. Dat wordt, de bedoeling daarvan is om aan te tonen dat er die intentie bestaat. En de bedoeling is ook om aan te tonen dat Israël niet alleen genocide pleegt, volgens Zuid-Afrika nogmaals, maar dat er ook opgeroepen wordt tot genocide. En dat is een aparte schending van het genocideverdrag. En Zuid-Afrika zegt ook nog, de mensen die oproepen tot genocide, die worden niet bestraft. En weer een aparte verplichting uit dat genocideverdrag is dat je mensen die genocide plegen moet bestraffen. Dus Zuid-Afrika probeert aan te tonen dat verschillende bepalingen uit dat verdrag worden geschonden. Als u de informatie die nu beschikbaar is ziet en het pleidooi vandaag hoort, hoe sterk vindt u dat Zuid-Afrika staat? Nou, Zuid-Afrika probeert dus nu het Hof te vragen om Israël op te leggen om de militaire operatie op te schorten of andere maatregelen te nemen. Maar dat is eigenlijk hun belangrijkste voorlopige maatregel. En wat Israël morgen gaat zeggen, is dat zij zeggen, wij handelen uit zelfverdediging. Het kan niet zo zijn dat alleen aan ons gevraagd wordt om die militaire operatie op te schorten, terwijl Hamas doorgaat. We moeten gaan zien hoe het Hof daarmee omgaat. Ja, en eerst moet er dus nog worden bepaald of deze zaak aannemelijk is. Wanneer gebeurt dat? Ja, het Hof gaat uitspraak doen waarschijnlijk in een paar weken. En dan wordt er dus bepaald of er en welke voorlopige maatregelen worden opgelegd. En dan gaat de zaak weer verder. Want dan gaat het Hof pas echt bepalen of zij überhaupt bevoegd zijn. Nu wordt alleen bekeken of zij op het eerste gezicht bevoegd zijn. Dus dan komt die bevoegdheidsbepaling. En dan pas, en dat kan echt nog wel jaren duren, komt er een behandeling van de zaak op zijn merites. Dus dit is het begin van een lang traject. Heel hartelijk dank, hoogleraar internationaal recht Larissa van den Herik. Helene Geest, hoe is het op de weg? Het is iets minder druk dan gebruikelijk op donderdagmiddag. De meeste vertraging is er bij Rotterdam. Dat is dan wel eigenlijk heel gewoon. Verder ook veel vertraging bij Eindhoven. Onder andere nu op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Daar moet je rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Vluchtelingenwerk Nederland doet een klemmend beroep op de Eerste Kamer om de spreidingswet aan te nemen. Het wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris Van der Burg, dat moet leiden tot een betere verdeling van asielzoekers over het land, is volgens de hulporganisatie de enige weg om uit de opvangimpasse te komen. De Eerste Kamer behandelt de wet volgende week. De Surinaamse ex-legerleider en voormalig president Desi Bouterse moet zich morgenmiddag om 1 uur Nederlandse tijd melden bij de gevangenis Santo Boma. Bouterse is afgelopen december veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden van 1982, waarbij 15 tegenstanders van zijn bewind om het leven kwamen. Het is nog niet duidelijk of Bouterse van plan is om zich morgen bij de gevangenis te melden. En het water in de Overijsselse rivieren is gezakt. Maar dat betekent niet dat dijkwachten het nu rustiger aan kunnen doen. Er ligt veel rommel en dat moet worden opgeruimd. Deze dijkwachter legt bij RTV Oost uit waarom dat opruimen zo belangrijk is. Er ligt al wat groter materiaal. Dat kan dus ergens anders wel beschadiging opleveren. Dus die nemen we mee. Met het hoge water wat van boven komt, komt boerenrotzooi mee. En dat belandt allemaal tegen die dijk aan. En dat kan voor hier en daar met grote voorruim kan de schade veroorzaken. Maar ja, dat spul blijft allemaal achter naar het hoge water. En dat willen we graag opruimen. Politici van de Duitse politieke partij Alternatieve für Deutschland hebben op een avond gesproken over het uitzetten van miljoenen mensen op basis van ras. Het heeft een Duits onderzoekscollectief onthuld. Correspondent Charlotte Waiers, hier bij mij in de studio. Goedemiddag. Wat voor bijeenkomst was dat? Die bijeenkomst die was al in november, maar details daarover zijn nu pas naar buiten gekomen. Dus door onderzoek van die journalisten van het platform Correctief. Die bijeenkomst die draaide om ideeën inderdaad en plannen ook om mensen op grote schaal Duitsland uit te zetten. En dan vooral migranten, vluchtelingen en eigenlijk iedereen die niet past binnen wat zij als hun Duitsland en vooral Duitse volk zien. Of ze nou Duits staatsburger zijn of niet. Dat was in een hotel in Potsdam. En die journalisten die hebben er onder andere ook camera's geplaatst. En konden zo dus ook zien wie daar naar binnen zijn geweest en wie erbij waren. En dat waren onder andere enkele politici inderdaad van de AfD. Onder andere een persoonlijk medewerker van de voorzitter, Elise Weidel. Hij is min of meer haar rechterhand. Maar ook politici van een uiterst conservatieve beweging die verbonden is aan de Christendemocratische Partij in Duitsland. En de Oostenrijker Martin Sellner. Dat is een prominent figuur in de rechtsextremistische hoek. De identitaire beweging. Ja, die echt staat voor een zuiver Duits volk op basis van afkomst. En die heeft daar gesproken over zijn idee over remigratie. Dus of dat idee om mensen eruit te kunnen zetten op basis van hun afkomst. Charlotte, wat zegt dit nou? Deze bijeenkomst, deze samenstelling van mensen, wat zegt dit nou over de AfD? Volgens de AfD zelf niet zoveel, want zij nemen daar afstand van. Ze zeggen dit was geen officiële partijbijeenkomst. Dit waren enkele politici die daar op persoonlijke titel waren. Dat heeft niks met ons te maken. En zij zeggen altijd ook hardop, we willen niks doen dat tegen de grondwet ingaat. We zijn niet rechtsextremistisch. Nou, de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Duitsland die onderzoekt dat, of zij rechtsextremistisch zijn of niet. En die bestempelt juist steeds meer afdelingen van de partij wel als rechtsextremistisch naar onderzoek. Juist vanwege dit soort racistische plannen en ideeën die ingaan tegen de grondwet in Duitsland. En er zijn ook wel AfD'ers die juist ook wel openlijk over dit soort plannen, zoals bijvoorbeeld remigratie, praten. Er was bijvoorbeeld een AfD'er die naar aanleiding van wat er nu bekend is geworden over die bijeenkomst zei, we gaan inderdaad buitenlanders willen we uitzetten. Miljoenen tegelijk. Dat is niet geheim, dat is een belofte. Ja. Dus dat is niet echt afstand nemen natuurlijk van zo'n idee. Hoe staat de AfD er nu voor eigenlijk? Ja, goed. Dat wil zeggen, er zijn regionale verkiezingen waar ze gewonnen hebben. Dus bijvoorbeeld een burgemeester benoemd kon worden voor de AfD. En in de peilingen staan ze er zeer goed voor. Dat zegt natuurlijk niks over hoe het daadwerkelijk gaat. Nog niet alles over hoe het daadwerkelijk gaat zijn als er verkiezingen zijn. Maar er komen verkiezingen aan later dit jaar in 3 deelstaten in Duitsland. En volgens de peilingen zouden ze daar nu de grootste worden. Boven de 30%, soms ruim boven de 30% halen. Dus terwijl dit soort verhalen naar buiten komen, lijken ze daar niet heel erg op worden afgerekend in de peilingen. Hoe wordt er gereageerd in Duitsland op deze verhalen? Geschokt. De bondskanselier bijvoorbeeld, die heeft gezegd, wij laten het niet toe dat de definitie van wij in ons land bepaald wordt door waar iemand vandaan komt, iemands migratieachtergrond. Wij beschermen iedereen. En wie zich tegen de grondwet richt, die moet maar onderzocht worden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst en Justitie. Dankjewel, correspondent Charlotte Waiers. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Eindhoven begint vandaag het Nederlands Silent Film Festival. Hier draait het om stomme films die tot leven worden gewekt met live muziek. Mark-Robin Visser was vanmiddag bij de voorbereidingen in Eindhoven. De officiële opening is pas vanavond, maar vanmiddag zijn er al schoolkinderen van groep 7 en 8 van een aantal scholen hier in Eindhoven die het spits afbijten. Ze krijgen allerlei stomme films te zien. Bijvoorbeeld van De Dikke en de Dunne, Lauren Hardy. Maar het allerbelangrijkste waar ze het hardst om moeten lachen, dat zijn toch wel de filmpjes die ze zelf hebben gemaakt. Want ze hebben op school een project gehad over de stomme film. Hoe was dat? We hebben een groepje en dan maken we allemaal shots. En dan moeten we die samen gaan editen. En dan wordt dat in zwart-wit gemaakt zonder geluid. En dat is dan een filmpje. Allemaal ouderwetse filmpjes. Stomme films. Zo heette dat, film zonder geluid. Maar met live muziek, piano. Ja, en hij noemt het ouderwets, hè? Vind jij dat ook? Nee, kijk, als je het nou ook nog kan doen, dan is het niet ouderwets. Het is alleen ouderwets als het alleen vroeger deden en nou bijna niet meer. Hey, en vind je het nou ook leuk om die stomme films te zien? Denk je dat je die wel vaker zou willen zien? Ja, want het is wel gewoon grappig om te zien. Ja, het is echt anders, hè? Ja. En wat vind je er dan grappig aan? Ja, hoe ze gewoon zo zwart-wit is, maakt het nog grappiger. En ze maken ook domme dingen. Ze doen ook gewoon dom. Ja, ik vind het wel leuk, maar kleur kan je wel beter zien. Ja, en zo. Kleur kan je beter zien. Kleur is wel iets leuker, omdat dat ook, daar zijn we ook aan gewend, omdat wij zo modern zijn. Maar iets ouds doen is ook wel leuk. Ja. We hoorden hem al even, Daan van der Hurk, de pianist en ook de oprichter van het filmfestival. Daan, ik zag jou net tijdens het spelen eigenlijk voortdurend naar die film kijken. Je leest als het ware de film, hè? Dat is eigenlijk precies wat we doen. Als filmmuzici zitten we eigenlijk bij het publiek om samen de film te kijken. En interpreteren we de film ter plekke. Je moet je voorstellen, zo'n film... Ook 100 jaar geleden hadden de films gewoon dezelfde lengte als nu. Dus een film kon 1,5 tot 2,5 uur kon die duren. En dan is het bijna niet te doen om dat helemaal van begin tot einde voor te bereiden. Zeker als je heel veel verschillende films moet spelen. Dus improviseren we heel veel. U zit nu achter de vleugel en drummer Frank van der Star is bijna klaar. Nog één vraag. U vindt de stomme film niet iets van vroeger, hè? Nee, natuurlijk zitten er wat elementen in waar je ook bij het programmeren soms een beetje bij moet uitkijken. Noem eens wat? Nou, soms zie je gewoon wat meer racistische elementen of vrouwenvriendelijke elementen. Dingen waar je wel op zijn minst even moet uitleggen. Dan was het soms ook een reden om een film op een andere plek te zetten in het festival bijvoorbeeld. Maar er zit zoveel in die films wat tegenwoordig nog steeds relevant is. Dezelfde emoties voor veel mensen, dezelfde humor. Plus, doordat de muziek live is, die is nu, maak je daarmee eigenlijk ook de connectie naar het verleden. En haal je de film naar het nu. Nou, u zei het al, de muziek is live. Dus ik zou zeggen, geef Nieuws & Co. eens even een veelbelovend, dramatisch slot. Het Nederlands Silent Film Festival duurt nog tot en met 14 januari in Eindhoven dus. Zometeen, na een langlopende discussie, besloot de gisteren opgestapte minister Kuipers dat twee kinderhartchirurgielocaties gesloten moesten worden. Maar daar stak de rechter vandaag voorlopig een stokje voor. Ster. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Vanavond in Pointer worden we ziek van bestrijdingsmiddelen. Je zag wel dat het risico op Parkinson gemiddeld met zo'n 40-50% stijgt. Ondanks grote zorgen grijpt Brussel niet in. Zoek het eerst goed uit voordat je het middel toelaat op de markt. Hoe groot is de macht van de pesticidenlobby? Pointer, vanavond om 8:45 bij KRO-NCRV op NPO 2. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Kies uit 600 opleidingen. nha.nl. Vertrek. Vertrek met Holland Amerika Lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Leer Spaans of een van de 60 andere talen. NHA.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. NHA Thuisstudies, nu met gratis tablet. NHA.nl. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals onze kruimige aardappelen, in prijs verlaagd. Nutella hazelnootpasta, ook in prijs verlaagd. En Jumbo zuivelspread Naturel Light, allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. Het is al 6, hier is Kirsten Klomp met het nieuws. Greenpeace en inwoners van Bonaire stappen naar de rechter om van Den Haag een beter klimaatbeleid af te dwingen. Voor Europese Nederlanders zijn er plannen, maar voor Bonaire en de andere eilanden niet, zegt Greenpeace. Vooral Bonaire wordt bedreigd door de zeespiegelstijging. In Papua-Nieuw-Guinea zijn bij rellen en plunderingen zeker 16 mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde in de twee grootste steden van het land. De onrust brak gisteren uit tijdens stakingen van agenten, soldaten en ambtenaren. Die zijn boos omdat ze minder salaris krijgen. In Amsterdam zijn 5 mensen opgepakt voor het beroven van scholieren. De slachtoffers werden op straat klemgereden door mensen op fatbikes of scooters. Ze moesten geld overmaken via hun telefoon. En ook moesten ze dure schoenen, jassen en koptelefoons afstaan. De PVV, VVD, NSC en BBB zijn klaar met de gesprekken op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. Ze waren daar sinds dinsdag om te praten over de formatie, maar ze wilden er daarna niets over zeggen. Dinsdag gaan de gesprekken weer verder. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is toch nog iets drukker geworden. Er staat nu toch bijna 600 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer in de Randstad. Maar ook een probleem op de A28 nu, van Amersfoort naar Zwolle bij Harderwijk. De linkerrijstrook is dicht na een ongeluk. Vanaf Harderwijk-Zuid is de vertraging ruim 20 minuten. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem ook een lange file tussen Os en knooppunt Bankhoef. Daar staat een auto met pech, kost je ruim een kwartier. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp is de vertraging een half uur. Maar de meeste vertraging heeft het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Houd daar rekening met 3 kwartier extra reistijd. Ja, Willemijn Hubert, best wel wat vertraging dus op de weg. En dan moeten mensen geloof ik ook nog rekening houden met gladheid. Ja, voor het midden en het oosten van Nederland geldt op dit moment al een code geel. De provincies Noord-Brabant en Limburg, dat duurt het nog even. Daar gaat het in de loop van de avond in. En de provincies in de Randstad, in het westen van Nederland, daar gaat geen code geel gelden. Maar wel dus in het midden en het oosten. En dat heeft inderdaad te maken met een kans op gladheid, omdat de wegdektemperaturen op een aantal plaatsen nog net onder nul zijn. Niet overal, want in de loop van de dag zagen we de luchttemperatuur ook wel wat oplopen. En in navolging daarvan ook wel de wegdektemperaturen. Maar inmiddels begint het kwik ook wel weer te dalen. Dus op veel plaatsen wordt het dan toch wel weer wat uitgebreid. In het uiterste zuidoosten van Nederland kan er op die weg ook wel wat lichte neerslag vallen. En dat levert dan natuurlijk ook wel echt verraderlijke gladheid op. Dus als je op de weg zit of gaat vanavond en vannacht en ook morgenochtend nog wel, dan is er nog steeds plaatselijk kans op gladheid. Want de temperaturen blijven in eerste instantie nog laag. Maar we zien dus al wel een kentering, want vandaag hadden we eigenlijk alleen in Oost-Nederland nog temperatuur onder het vriespunt. Op de Waddeneilanden was het bijvoorbeeld al 1 graad of 6. Ik denk dat morgen in heel Nederland de temperatuur weer boven het vriespunt uit gaat komen. Op de Waddeneilanden dan opnieuw zo'n 6 of 7 graden. En in het oosten van Nederland 1 graad of 2. Het blijft waarschijnlijk overal droog. Er is flink wat bewolking aanwezig en niet al te veel wind. Ja, en de zon, daar hebben we van kunnen genieten. Maar ook komend weekend staat daar niet zo heel veel zonneschijn op het programma meer. Veel bewolking. Op zaterdag kan er wat regen vallen. Zondag ook. De temperaturen liggen zowel in de nacht als overdag weer iets boven het vriespunt. Niet al te veel wind, maar wel een beetje weer wat grijze dagen. En als we naar de nieuwe week kijken, ja, dan zien we wel weer wat meer zonneschijn. En gaat de kwik ook weer wat onderuit. Maar hoe het dat verder gaat, dat is nog een beetje onzeker. Dat bespreken wij later. Dankjewel, Willemijn Hubert. Ster. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT, dat zit goed! Wat Boertien, Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien, Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. OWAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op OWAT.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op owat.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het plan om de kinderhartchirurgie te concentreren in twee ziekenhuizen gaat voorlopig niet door. De rechter zet er een streep doorheen. Het plan kwam van minister Kuipers en hield in dat twee van de vier kinderhartcentra in ons land zouden moeten sluiten. De centra in Utrecht en in Leiden. Maar die stapten met succes naar de rechter. Arno Roest, u bent kindercardioloog bij het Leiden UMC. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is er bij u in het ziekenhuis gereageerd op het nieuws? Ja, met name opgelucht. En we zijn opgelucht voor de patiënten waar we voor zorgen met een aangeboren hartafwijking, maar veel breder dan dat. Patiënten die afhankelijk zijn van onze kinder-IC, maar ook de patiënten die kinderkanker hebben in Utrecht, die een ingreep aan het hart nodig hebben. Of ouders die een kindje hebben waarvoor de geboorte wat bij moet gebeuren. Wij zijn opgelucht dat dat door kan blijven gaan en tot wij die zorg nog steeds kunnen blijven leveren. Ja. Maar ik ben ook opgelucht voor al onze medewerkers, want die hebben toch 2 jaar in spanning gezeten. Vanaf begin af aan hebben wij gezegd, wij zijn het niet eens met de manier waarop, maar ook de sterkte van deze concentratie. En daar hebben we nu eindelijk ook gelijk in gekregen van de rechter. Want u bent bang geweest voor het voortbestaan de afgelopen tijd. Zeker, ja. Zeker. Want met name onze kinder-IC in Leiden, die is eigenlijk het effect van al de concentratie die we met Amsterdam hebben gedaan. Dus er is echt wel wat gebeurd de afgelopen 30 jaar. Maar daardoor is er 75% bezetting van onze kinder-IC. En als dat allemaal weggaat, ja, dan hebben we eigenlijk geen voortbestaansrecht meer. En ook in november hebben we weer gezien in de infectieperiode hoe ontzettend belangrijk de kinder-IC-capaciteit in Nederland is. Ja. Ook de demissionair minister van Volksgezondheid heeft gereageerd op de uitspraak. Dat is overigens minister Helder. Die heeft de gisteren opgestapte minister Kuipers opgevolgd. Was een schriftelijke reactie. En zij zegt het ten zeerste te betreuren. En ze gaat de uitspraak de komende weken bestuderen. Daarmee, meneer Roest, lijkt de uitspraak niet definitief. Bent u bang voor een hoger beroep? Ja, dat is denk ik aan de minister. Daar kan ik mij niet over uitlaten. Ik denk voor ons is het heel belangrijk dat wij door kunnen. Maar ook door kunnen in een alternatief wat we ook hebben samen met Utrecht, met Amsterdam en met Leiden. Wij hebben eigenlijk in lijn met het NZA-rapport, wat door de rechter heel belangrijk wordt geacht. In lijn met dat rapport hebben wij... De zorgautoriteit, ja, de Nederlandse zorgautoriteit, die heeft geadviseerd van ga eerst eens kijken wat nou de effecten zijn van deze concentratie. Ga alvast door in clustervorming. Nou, dat cluster hebben we gedaan met Utrecht. En we hebben daarmee een alternatief tot ook de patiëntenzorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking goed blijft. Mm-hmm. Maar geen effect heeft op de andere kinderen met een andere afwijking, zoals kanker. Maar ook kinderen die op de kinder-IC in Leiden moeten plaatsvinden voor iets anders. Want was dat ook uw grootste bezwaar tegen het plan van Kuipers? Dat het niet alleen voor de kinderen met hartproblemen effect zou hebben, maar ook voor kinderen met andere aandoeningen? Zeker, zeker. In Leiden doen we ook nog hele intensieve andere behandelingen. En die kinderen komen soms ook naar een moeten op een kinder-IC opgenomen worden. Als het kinder-IC in Leiden dan weggaat, kan dat ook niet meer plaatsvinden. Maar voor Utrecht geldt dat natuurlijk hetzelfde. Er is een concentratie heeft daar plaatsgevonden voor de kinderoncologie. Ja, ook daar is soms een ingreep aan het hart nodig. Ja, het zou een beetje gek zijn als dat ook in gevaar zou komen door deze te sterke concentratie. Nou, zei minister Kuipers al die tijd. De zorgkwaliteit verbetert juist op het moment dat artsen meer ervaring opdoen met hele specialistische ingrepen. Dat je maar echt op een paar plekken een aantal ingrepen gewoon heel goed gaat doen. Waarom volgt u die redenering niet? Nou, daar heb ik altijd een hele bijzondere frame van de oud-minister gevonden. Want dat komt niet voort uit het toekomstvisierapport wat door de eigen beroepsgroep is gemaakt in 2021 is gepresenteerd. Daarin staat juist, de kwaliteit is al top. En om voor de toekomst die kwaliteit te behouden, zijn er aanpassingen nodig. Dat wordt door de NZA bevestigd. Dus de kwaliteit is top. Er zijn veranderingen nodig voor de toekomst. Nou, die handschoen hebben we opgepakt in de clustervorming met Utrecht en Amsterdam. Want u heeft eerder daarover hier in Nieuws & Co. ook verteld, hè, over die clustervorming. Want dat kwam er eigenlijk kort op neer. U werkt al veel meer samen met de andere centra. Uiteindelijk is samenwerking boven competitie veel belangrijker. We moeten, en dat is ook toch een moderner inzicht, ook ten aanzien van het Integraal Zorgakkoord. Netwerkvorming is zoveel belangrijker dan het concentreren en het grootste willen zijn. Uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen, met behoud van ieders expertise. En moeten we gewoon veel slimmer kijken welk kunnen niet de artsen gaan reizen bijvoorbeeld, en kunnen we niet de opleiding van de jonge kinderhartchirurgen anders organiseren? Dus u zegt eigenlijk, het maakt niet uit op hoeveel locaties je zit, als je maar gewoon goed met elkaar samenwerkt en het slim organiseert, dan kun je juist, ook als je op meer locaties zit, mensen juist beter bedienen. Ik denk dat uiteindelijk moeten we ergens concentreren, maar we zijn al heel erg geconcentreerd. Dat komt ook eigenlijk uit alle rapporten ten opzichte van alle andere landen, Canada, Duitsland, Amerika. We zijn met 4 centra zelfs al best geconcentreerd. En als je nou veel slimmer kijkt van welk team heeft nou op die specifieke ingreep de expertise. Nou, misschien is het dan verstandig om een kind daar geboren te laten worden. Maar door het uitwisselen van teams en expertise kan je het denk ik veel slimmer aanpakken. De demissionair minister zegt ook wel graag nog in gesprek te willen met alle UMC's. Wat verwacht u van zo'n gesprek? Nou, we moeten natuurlijk met elkaar in gesprek, want we moeten de toekomst voor deze kinderen goed hebben en houden. Dat is voor iedereen van belang. Die zorg, die willen wij ook zorgprofessionals ook leveren. Dus we moeten met elkaar in gesprek. Maar ik denk wel dat we ook goed moeten kijken van wat is nou de beste oplossing voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen, maar ook voor alle andere kinderen in Nederland. Dat iedereen goede zorg krijgt en ook goede toegang tot zorg krijgt. Dus ja, die gesprekken gaan we graag aan met elkaar. Die gesprekken die kunt u straks ook aangaan met een nieuw kabinet, hè? Want dat zit er natuurlijk ook aan te komen. En daar staat een heel lijstje op de planning aan onderwerpen, maar de zorg zal daar ook zeker bij zitten. Waar valt nou nog wel wat te winnen? Wat kan er nog best wel wat beter? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we heel goed van elkaar weten van welke operaties gebeuren waar. Hoe kunnen we de jonge generatie kinderhartchirurgen het beste opleiden? En dat zal soms een operatie in Utrecht zijn. Dat zal soms dat ze bij een operatie in Leiden zijn. En voor de grote vragen in de zorg is uiteindelijk de goede samenwerking tussen academische centra, topreferenten, ziekenhuizen en andere ziekenhuizen essentieel in netwerkzorg. Met ook erkenning van elkaars expertise. En in goede samenwerking. Dat is de essentie. Dank, kindercardioloog bij het Leiden UMC, Arno Roest. Inwoners van Bonaire en Greenpeace slepen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze vinden dat die meer moet doen om de eilandbewoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Als er niks gebeurt, verdwijnt een vijfde van Bonaire eind deze eeuw in zee. Davina Misijan, u bent universitair docent Mensenrechten en Milieu aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst eventjes luisteren naar Greenpeace, want we hebben directeur Andy Palmer gevraagd waarom hij deze stap zet. Ja, de reden dat wij de staat vandaag hebben gedagvaard is dat onderzoek laat zien dat de klimaatgevolgen voor Bonaire heel erg groot zijn. Dan moet je denken aan op termijn 20% van het eiland dat gewoon in de golven zal gaan verdwijnen. Maar ook het koraal dat al op kortere termijn grote schade oploopt of zelfs verdwijnt. Ja, en het eiland wordt niet beschermd, terwijl het allemaal onderdelen van Nederland zijn. En dat is onrechtvaardig, maar dat betekent ook dat daarmee mensenrechten worden geschonden. Ja, dat is dus Greenpeace. Mevrouw Misesjan, wat voor maatregelen willen deze inwoners en Greenpeace van de Nederlandse staat? Nou, het gaat erom dat op dit moment inderdaad helemaal geen maatregelen zijn. Voor Europees Nederland hebben we bijvoorbeeld al het klimaatplan. Er zijn verschillende vormen van adaptatie, dus aan aanpassingen die we hier al inzetten. Maar voor het Bonaire is dat op dit moment nog helemaal niet het geval. Dus daar zijn nog niet echt plannen gemaakt over hoe zij worden beschermd tegen klimaatverandering. En wat voor concrete plannen zouden deze Greenpeace en deze inwoners willen? Of gaat het echt gewoon om dat er iets moet komen? Ja, dus in eerste instantie dat er iets moet komen. Dat het ook in samenspraak moet zijn met de inwoners. Je kan dan dus denken aan hoe kunnen we bijvoorbeeld veel meer bescherming tegen overstromingen. Hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kunnen we bijvoorbeeld bepaalde gebieden beschermen? Want zoals werd gezegd, tegen 2050 zal al een deel van het eiland onder water komen te staan. Maar er is natuurlijk ook onderzoek voor nodig om precies uit te zoeken wat het beste gaat werken op Bonaire. Ja. Maar op dit moment zijn er niet zoveel stappen nog in gemaakt. Bonaire is een Nederlandse gemeente, hè, waar Nederlandse regels gelden. Hoe kan het dat hier eigenlijk geen afspraken over gemaakt zijn? Ja, eigenlijk zijn ze best wel veel vergeten. De mensen op de eilanden voelen zich ook vergeten. Dat komt eigenlijk omdat elke keer, in ieder geval in mijn optiek, de verantwoordelijkheid een beetje is weggeschoven. Dat er vooral de nadruk werd gelegd op hoe gaan we in Europees Nederland om met klimaatverandering. Maar dat er niet ook meteen werd gedacht aan, oh, we hebben nog deze Caribische eilanden, deze zouden ook beschermd moeten worden. En eigenlijk is dat dus eigenlijk een beetje op de achtergrond komen te staan. Heeft deze zaak dan kans van slagen? Het is een hele interessante zaak. Ik denk ook omdat het voort zal borduren op bijvoorbeeld de Urgenda-zaak die we een aantal jaar geleden hebben gehad, waarin dus duidelijk werd gesteld dat daar een zorgplicht is voor de Nederlandse staat. Deze zaak zal dat hopelijk of misschien doen voor Bonaire. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit zal komen, omdat ik denk dat er nog wel een aantal juridische uitdagingen in zitten. Maar het zal heel fijn zijn als de rechter hier uiteindelijk uitspraak over zou kunnen doen. Welke juridische uitdagingen ziet u? Het gaat er dus om dat er verantwoordelijkheden zijn voor de Nederlandse staat. Maar is dat dus echt alleen voor de Nederlandse staat of ook voor Bonaire? In hoeverre moet Nederland Bonaire daarin bijstaan? Er zijn ook nog wat uitdagingen met de mitigatievraag die wordt gesteld in het stuk. Dus ook dat er van Nederland zelf wordt geëist dat zij de broeikasuitstoot ook naar nul zullen brengen tegen 2040. Mm-hmm. Dus daar zitten nog een aantal juridische vraagstukken aan vast. Ja, dus eigenlijk wie is er verantwoordelijk? Is dat de Nederlandse staat of is het het eiland zelf? Het grootste hangijzer? Ja, exact. Dus u noemt net al in de eventjes praktijk, bij wie komt het uit? Ja, precies. U noemt net al Urgenda, hè, de zaak, de milieuorganisatie die ook de staat voor de rechter heeft gesleept met succes. Heeft dat invloed op het verloop van deze zaak? Wordt die daardoor kansrijker? Ik denk het wel, omdat in Urgenda dus duidelijk is vast te komen staan dat de Nederlandse staat een zorgplicht heeft ten opzichte van zijn burgers. En de mensen die op Bonaire wonen zijn natuurlijk ook burgers. Dus ze hebben bepaalde mensenrechten die ook voor hun beschermd moeten worden. En daardoor denk ik dus wel dat Urgenda daarin ook een goede rol kan spelen. En stel dat Greenpeace wint, welke gevolgen kan dat hebben voor de staat? Nou, dat zou betekenen dat de Nederlandse staat dan eigenlijk haast moet maken met de plannen die zij moeten gaan formuleren. Dat ze dat ook in samenspraak zullen moeten doen met de inwoners van Bonaire. Er is al een kleine start gemaakt met bijvoorbeeld de klimaattafel die het Nijpels heeft geleid vorig jaar. Maar het zal dus echt betekenen dat er concrete stappen moeten komen. Dat er ook studies moeten komen over wat de eilanden nodig hebben, of Bonaire specifiek in dit geval. En de Nederlandse staat zou daar dus echt een voortrekkersrol in moeten spelen. Davina Misesjan, universitair docent mensenrechten en milieu aan de Erasmus Universiteit. Heel hartelijk dank voor de uitleg. Helene Geest, waar staat het vast? Ja, op steeds meer plaatsen. En het verkeer heeft ook steeds meer last van de gladheid. Met name in het oosten van het land en ook in het noorden. Bij Sneek in de buurt is het spekglad op de A7. Verder op de A1 een ernstig ongeluk van Apeldoorn naar Amsterdam bij Amersfoort Noord. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Barneveld is de vertraging 3 kwartier. Het sportnieuws. Het Gambiaanse voetbalelftal is op weg naar het toernooi om de Afrika Cup in Ivoorkust met de schrik vrijgekomen. Het vliegtuig waarin die ploeg zat kampte met een tekort aan zuurstof. Door de hitte en het zuurstofgebrek kregen spelers en staf last van duizeligheid en hoofdpijn. We vielen er ook veel in slaap. Na een kleine 10 minuten besloot de piloot terug te keren. We zijn aan de dood ontsnapt, zei de Belgische bondscoach van Gambia, Tom Saintfiet, tegen Sportza. Die vlucht zou 3 uur hebben geduurd en als we waren doorgevlogen waren we er niet meer. Gambia heeft nog een paar dagen om naar Ivoorkust af te reizen voor het duel met Senegal op maandag. Joey Veerman heeft een aanbod voor contractverlenging bij PSV afgewezen, melden bronnen aan ESPN. De midvelder heeft in Eindhoven nog een contract tot 2026 en PSV wil hem graag langer vastleggen. Vorige week zei Veerman dat hij wel oren heeft naar een buitenlands avontuur. De recente gezinsuitbreiding is daarbij geen belemmering, zei hij tegen ESPN. Nee. Die kleine die kan prima op het vliegtuig mee. Dus nee, we hebben... Natuurlijk heb je het er wel eens over met je familie van wat nou als dat gebeurt. Dus nee, daar staan wij met z'n drietjes, mijn vriendin en die kleine. Die kleine krijgt er niet zoveel van mee, denk ik. Maar daar staan wij gewoon heel goed in. En dat zouden we alle drie denk ik heel mooi vinden. En er zijn tot nu toe 7,6 miljoen tickets verkocht voor de Olympische Spelen van Parijs. Volgens het organisatiecomité gaan de kaartjes voor voetbal en atletiek het hardst. De meeste verkochte tickets zijn voor inwoners van Frankrijk, gevolgd door de Verenigde Staten en Duitsland. Nederland staat op de 5e plek. De Olympische Spelen beginnen op 26 juli. Nieuws en Co. Als je nog boodschappen moet doen voor het avondeten, dan kom je straks misschien iets nieuws tegen in de schappen. Bij de Albert Heijn liggen voortaan zelftesten voor gonorreu en chlamydia in de winkel. Daarbij neem je je eigen urine af en je stuurt dat op naar een lab dat je daarna de uitslag geeft. Verslaggever Danny Simons zocht uit of hier belangstelling voor is. Een mandje gepakt, een Albert Heijn binnengelopen. En dit is al de derde. Bij de vorige twee Albert Heijns waar ik was geen succes. Daar lag die niet. Ik loop langs de gezondheidsschappen. Even op mijn hurken. Inderdaad, onderaan zie ik hier SOA-test man, SOA-test vrouw. Beide €49. Alleen de schappen hier zijn leeg. En misschien zijn ze gewoon heel populair. Ik loop weer naar buiten en dan kan ik ook weer iets normaler praten, iets harder praten, zonder dat ik me ongemakkelijk voel. Want ja, ik moet er nog een beetje aan wennen om het woord SOA-test te gebruiken in een supermarkt. Ik ben benieuwd hoe de jongeren die ik hier bij een fatbike zie staan, hoe zij denken over het verkopen van SOA-testen in de supermarkt. Oké, misschien een beetje een gekke vraag, maar zijn jullie al seksueel actief? Nee. Dat niet. Hij wel. Jij wel? Ja, sowieso. Ze verkopen nu SOA-testen hier in de supermarkt achter je. Wat vind je ervan dat je nu een SOA-test bij de supermarkt kan halen? Goed toch? Want stel voor je moeder mag het niet weten of zo. Je wilt niet dat je moeder het weet of zo. Dan kan je het in de pauze kopen, stiekem in je rugtas doen. Juist. Je kon het ook al kopen bij de drogisterij. Je kan het online bestellen. Maar goed, je kan ook naar de huisarts, naar de GGD. Is het nodig? Ik denk dat het nodig is. Ik denk dat het makkelijker, de weg makkelijker is om in de supermarkt dat te kopen. Want dat gaat gewoon mee met je boodschappen. Dus die drempel wordt lager, vind ik. Hanne Bos, arts bij SOA-AIDS Nederland. Bent u blij met deze ontwikkeling? Nou weet je, voor SOA is het belangrijk dat er geen schaamte en geen stigma op zit. Als dat vermindert door die testen in de Albert Heijn, dan zijn wij blij. Alleen, als jij een betrouwbare uitslag van je SOA-test wil hebben, dan moet je van tevoren advies krijgen over op welke SOA je moet testen en waar en wanneer. En dat krijg je niet als je zoiets uit het schap trekt bij de Albert Heijn. Dus daarom zijn we gemengd positief over deze ontwikkeling. Wat mij ook opviel, de prijs van deze SOA-test bij de Albert Heijn, zo'n €50, vind ik best wel veel geld voor een SOA-test. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Als je naar je huisarts gaat, ben je je eigen risico kwijt aan de diagnostiekkosten. Dus niet het consult, maar wel de SOA-test. En dat is lager dan die 50 euro? En dat is lager dan deze 50 euro. En ook online, bij onze betrouwbare aanbieders, naar wie wij verwijzen, kan het ook een stuk goedkoper. Terug naar de bekende blauwe supermarkt. Want uiteindelijk ben ik benieuwd, als mensen zich willen testen, gaan ze dan voortaan naar die appie toe? Of kiezen ze toch voor de huisarts of de GGD? Meer investeren in anoniem of dan toch via je huisarts, ja. En wat zou u doen? Ja, ik zou gaan voor de goedkope optie, want dat boeit me allemaal niet zoveel. Altijd alsnog naar de huisarts gaan, want voor sommige SOA's heb je ook natuurlijk gewoon medicatie nodig. En dat, ja, dat krijg je niet bij de supermarkt erbij. Nee. Kijk, mijn voorkeur gaat natuurlijk gewoon uit naar een huisarts, naar een GGD. Maar ik denk dat als ze zegt van nou, je kan pas in 3 maanden terecht en het begint allemaal te jeuken daar beneden of brandt als je pist, dan denk ik dat dit wel de betere optie is. Een verslag was dat van Danny Simons. Ja, en dan, we gaan ook dit jaar heel graag op vakantie. De 5 voor 6. Ik heb zin in de zomer, man. Ik heb ook zin in de zomer, man. De reisbrancheorganisatie ANVR heeft hoge verwachtingen voor dit reisjaar. Ook op de vakantiebeurs, maar ook in de boekingen. Ik verwacht echt dat we nou 10-15% meer gaan doen dan het afgelopen jaar weer. Dus voor ons wordt dit het beste vakantiejaar ooit. En om die vakanties te boeken gaan nog steeds veel mensen naar het reisbureau. Blijkt vandaag uit cijfers van de KVK. Waarom gaan we nog steeds naar het reisbureau? Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Bijna 70 jaar geleden vertrok vakantievieren Nederland nog vanaf perrons met de trein. De jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen op de vaderlandse perrons. Nu zijn de vakanties een stuk exotischer. We kijken nu naar Argentinië en Peru. Antarctica, zou ik nog eens kennen. Suriname of misschien wel Vietnam of Cambodja. We zien wel. En daar springen de reisbureaus graag op in. Voor elke wens is wel een reis te boeken. Alleen reizen, maar toch samen, dat zijn single reizen. Met deze kennis kan ik jou adviseren over de mooiste routes, de bijzonderste plekjes en de allerleukste activiteiten in Afrika. Ik wilde eigenlijk niks regelen en toch een hoop zien. Bij deze reisorganisatie heb je vrijheid. En reisbureaus bieden natuurlijk ook nog iets wat online niet te krijgen is. Ja, online is natuurlijk een heleboel te vinden, maar blijft heel onpersoonlijk. Hier komen mensen naartoe voor dat persoonlijke contact en dat ultieme reisadvies op maat. Volgens de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties hebben vakantiegangers nog een andere reden om naar het reisbureau te gaan. Vooral belangrijk voor de consument is vlucht en hotels via een reisorganisatie te boeken die aangesloten is bij brancheorganisatie VVKR. Want je bent al verzekerd dat je je geld terugkrijgt als er een faillissement is. Op maat gemaakte vakanties en ook dus de zekerheid. Daarom gaan wij nog altijd naar het reisbureau. En nu nog hopen op een mooie zomer. Een zomer als tot dusver hebben we in de laatste jaren niet meer gekend. En het is dan ook duidelijk dat iedereen die daartoe de kans krijgt, de beker der vakantie tot op de bodem leeg drinkt. Ze gelooft heilig in het belang van literatuur. Ze is de nieuwe juryvoorzitter voor de Boekenbon Literatuurprijs 2024. Hoogleraar Media en Digitale Samenleving José van Dijk. Zij komt als taalschat het legendarische De Kelner en de Levende van Simon Vestdijk met schrijver Rob van Essen. En Stefanie Struik vertelt over haar nieuwe album Dezelfde Zon. Straks is alles weer oké. Okay. René Appel bespreekt de TNA van oud-judoka Dennis van der Geest. KRO NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Aldi presenteert. Nergens goedkoper. Deze week kruimige aardappelen, 10 kilo voor slechts €3,69. Dat is topkwaliteit en nergens goedkoper. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. It's a Sunweb holiday. Bij Sunweb houden we van vakantie en vakantievoorpret. Van die ene hotspot checken en lezen over nieuwe lievelingsplekken. En straks even helemaal niks. Wij houden van vroeg boeken voor nog meer vakantievoorpret met goed gevoelgarantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na één jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. NPO Radio 1. 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. De aanpak van stalking gaat beter, maar slachtoffers merken daar nog niet veel van. Zometeen praat ik over de impact van stalking met Slachtofferhulp Nederland. En ook in Israël wordt gereageerd op de strafzaak die Zuid-Afrika tegen het land heeft aangespannen in Den Haag. Premier Netanyahu noemde de zaak hypocriet. Eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. In Duitsland rijden ook vandaag nog nauwelijks treinen door een staking van machinisten. Gisteren lag het treinverkeer ook stil en de verwachting is dat er ook morgen nog amper treinen rijden. De machinistenvakbond eist meer loon en een kortere werkweek, maar volgens Deutsche Bahn is die eis niet haalbaar. Vanuit verschillende kanten is er kritiek op het aanhoudende cao-conflict, onder meer vanuit de Duitse oppositie en de reizigersvereniging. Ook het treinverkeer van en naar Nederland is door de staking getroffen. Demissionair minister Helder van Volksgezondheid betreurt de uitspraak van de rechter om de twee kinderhartcentra van Utrecht en Leiden-Amsterdam voorlopig open te houden. Ze noemt het slecht nieuws voor alle betrokkenen en vooral voor de patiënten, omdat die na een lange discussie weer geen duidelijkheid hebben. Bij het LUMC in Leiden zijn ze juist blij met de uitspraak. Nou, we zijn natuurlijk opgelucht dat de rechter dat gedaan heeft. En eigenlijk alle punten die we aangedragen hebben zijn ook door de rechter beoordeeld. En op grond daarvan heeft hij ook het planningsbesluit nietig verklaard, zoals dat heet. En ja, we hadden dit gehoopt en ook een beetje verwacht, maar je bent natuurlijk heel blij dat dat uiteindelijk ook echt gebeurd is. Oud-minister Kuipers wilde de kinderhartzorgcentra concentreren in Rotterdam en Groningen om de kwaliteit te verbeteren. De rechter zegt nu dat dat geen zorgvuldig besluit was en zet er daarom een streep door. De eerste dag van de rechtszaak die Zuid-Afrika tegen Israël heeft aangespannen zit erop. Zuid-Afrika stapte naar het internationaal gerechtshof in Den Haag omdat het land vindt dat Israël genocide pleegt in Gaza. En Israël ontkent dat en komt morgen aan het woord. En nu het water zakt, gaan de waterschappen de dijken langs om te zien of er schade is. Het hoge water heeft veel rommel meegenomen, wat dijken kan beschadigen. En ook het zakkende water zelf kan grond van een dijk meesleuren. De techgigant Microsoft is sinds vandaag weer het waardevolste bedrijf ter wereld. Op de beurs van New York werd Microsoft meer waard dan Apple. In totaal kostte Microsoft op dat moment $2875 miljard. Dat is zo'n $4 miljard meer dan Apple op dat moment waard was. Inwoners van Bonaire en milieuorganisatie Greenpeace dagen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze vinden dat de overheid te weinig doet om de bewoners van het Caribische eiland te beschermen tegen klimaatverandering en willen snel actie. De mensen op het eiland voelen zich vergeten, zegt deze universitair docent Mensenrechten en Milieu aan de Erasmus Universiteit. Dat komt eigenlijk omdat elke keer, in ieder geval in mijn optiek, de verantwoordelijkheid een beetje is weggeschoven. Dat er vooral de nadruk werd gelegd op hoe gaan we in Europees Nederland om met klimaatverandering. Maar dat er niet ook meteen werd gedacht aan, oh, we hebben nog deze Caribische eilanden, deze zouden ook beschermd moeten worden. En eigenlijk is dat dus eigenlijk een beetje op de achtergrond komen te staan. Eerder bleek uit onderzoek dat Bonaire hard kan worden geraakt door de gevolgen van klimaatverandering. Een deel van het eiland kan door de zeespiegelstijging verdwijnen in zee. Een deurwaarder heeft bij het Belgische ministerie voor Asiel en Migratie een koffiemachine en een diepvries in beslag genomen. Aanleiding is de weigering van de staatssecretaris om dwangsommen te betalen voor het niet opvangen van asielzoekers. Volgens de staatssecretaris is het onmogelijk om alle asielzoekers op te vangen en worden mannen daarom op een wachtlijst gezet en krijgen ze geen opvang. En dat is tegen de wet. Het bedrag aan dwangsommen is inmiddels opgelopen tot tientallen miljoenen euro's. De koffiemachine en vriezer worden openbaar geveild. Het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt. De temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. En vooral in het noorden en oosten kan het mistig worden. Het KNMI geeft code oranje af vanwege gladheid in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Morgen is het bewolkt, maar het blijft dan zo goed als droog. En het wordt 1 tot 5 graden. Helene Geest, hoe is het op de weg? Ja, het is glad. Daar heeft vooral het verkeer in het oosten op dit moment last van. Maar ook in het noorden op de A7, bijvoorbeeld bij Sneek. En op de A1 bij knooppunt Azelo is het ook heel glad. Verder zijn er ook in het midden van het land wat ongelukken gebeurd nu. Zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. De weg is daar helemaal dicht. Vanaf Baren staat het verkeer muurvast. Je kunt beter omrijden via Utrecht over de A27 en de A28. Door dat ongeluk is er ook de andere kant op een rijstrook dicht bij Amersfoort. Dat levert ook een lange file op vanaf Barneveld naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort ruim een uur oponthoud nu. En verder problemen in het zuiden van het land op de A2 Belgische grens Eindhoven bij Meersen. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een half uur. En bij Eindhoven ook een aanrijding op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batendorp. En dat kost je ook een half uur. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Je kunt kansen missen als je niet je eigen pad kunt bewandelen. Bij de Giro zijn de routes daarom oneindig. Beleg op jouw manier in een universum aan producten. Via 50 beurzen in 30 landen. Tap en beleg. Jij bepaalt. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel 110 euro. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je inleg verliezen. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. NPO Radio 1. NOS NTR. De inspectie Justitie en Veiligheid concludeert in een rapport over stalking dat het contact met slachtoffers nog altijd tekortschiet. De belangrijkste tekortkoming is dat het in de communicatie met de slachtoffer niet goed gaat. Dat er geen vaste contactpersoon is. Nou, dat betekent dat slachtoffers zich vaak niet serieus genomen voelen en dat ze weinig steun ervaren vanuit de overheid of vanuit de politie. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. In 2018 werd Humera van 16 jaar vermoord door haar ex, Bekir E. De inspectie kwam toen met een keihard oordeel. Meerdere overheidsinstanties wisten dat zij werd gestalkt, maar ze deden niks om haar te beschermen. 5 jaar na Humera's dood gaat de aanpak van stalking wel iets beter, zegt de inspectie nu. Maar op sommige punten gaat het dus nog steeds mis. Roy Heerkens is van Slachtofferhulp Nederland. Goedenavond. Goedenavond. U heeft het rapport ook gelezen. Wat vindt u van de conclusie? Nou ja, wij lichten daar vanuit Slachtofferhulp Nederland natuurlijk toch vooral de kritische punten uit. Hè. Kijken naar wat er nog niet goed gaat. Het klopt dat de aanpak van stalking wat is verbeterd. Hè. Mm-hmm. Er zijn zeker lichtpuntjes. Staat op papier heel veel. Zijn er goede dingen bedacht om stalking aan te pakken. Maar we zien dat de praktijk gewoon nog erg achterblijft. En dat het daardoor toch nog lang niet altijd lukt om slachtoffers echt goed te helpen. Want waar blijft de praktijk achter? Nou ja, bijvoorbeeld wat al in het fragment te horen was, bij een vast aanspreekpunt bij de politie en bij het Openbaar Ministerie. Die is er niet altijd. En dat is wel belangrijk, want stalking, ja, dat is eigenlijk best wel een complex delict. Het gaat eigenlijk om het structureel belagen van iemand. Iemand wordt lastiggevallen bijvoorbeeld, wordt veel gebeld, krijgt veel berichten. Maar er worden bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld een auto vernield of een fiets vernield. Dus, en het is belangrijk om dat patroon signaleren. Want alleen dan kun je ook echt zien dat er sprake is van stalking. En als er geen vast aanspreekpunt is, dan wordt dat patroon veel meer, worden risico's ook niet goed ingeschat. We raakten heel even kort de verbinding met u kwijt, maar u zegt in ieder geval, het is belangrijk dat er één aanspreekpunt is. Want anders signaleer dat patroon niet, of schat je in ieder geval dat niet altijd op waarde. Nou zegt de politie, één vast aanspreekpunt, dat klinkt natuurlijk, wij snappen ook wel dat dat goed zou werken, maar wij zijn daar ook niet op georganiseerd. We hebben daar ook gewoon niet de mensen voor. Dat is onhaalbaar eigenlijk. Begrijpt u dat? Nou, voor zijn slachtoffers is dat in elk geval heel erg frustrerend, hè? Het is nu eigenlijk de derde keer in 8 jaar tijd dat de aanpak van stalking onder een vergrootglas ligt. Nu weer met dit inspectierapport. En het is eigenlijk nog steeds niet op orde. En dat is wel frustrerend. En om even bij de politie te blijven, zij hebben een fantastisch risicotaxatie-instrument. Hebben ze zelf ontwikkeld om eigenlijk de risico's in te schatten. Wordt dan bijvoorbeeld gevraagd, is de stalker een ex-partner? Neemt het stalkgedrag toe? Investeert de stalker veel tijd en geld in het stalkgedrag? Dat zijn hele goede vragenlijsten, mm-hmm, waardoor je erachter kunt komen of degene die gestalkt wordt gevaar loopt. Alleen dan moet je dat wel structureel en zo vaak mogelijk invullen, dat risicotaxatie-instrument. En wat we nu zien is dat dat lang niet altijd gebeurt. En dat in sommige regio's het heel goed wordt ingevuld en in andere regio's weer niet. En dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling, hè? Want daarmee mis je natuurlijk wel zaken die potentieel wel gevaarlijk kunnen zijn. U spreekt veel slachtoffers van stalking. Welke impact heeft dit op hun leven? Ja, het is echt een delict wat enorm onder de huid gaat zitten. Hè? Wat ik vaak hoor is dat ze ook wel eens gewoon gehinderd worden in hun dagelijks functioneren. Ze durven de telefoon niet meer op te nemen. Soms durven ze niet meer op straat. Het is een machteloos gevoel wat ik vaak terugkrijg. En je ziet ook echt dat ze, doordat zij zoveel stress ervaren als gevolg van dat stalkgedrag en het vaak ook langduriger aanhoudt, dat ze ook echt psychische klachten gaan ontwikkelen. En dan moet je denken aan angst en PTSS-achtige symptomen, spanning, achterdocht, somberheid, slapeloosheid. Dus er komt heel veel achteraan. Het delict is echt een ingrijpend delict dat echt onder de huid gaat zitten. Ja. Mensen hebben dus niet één vaste aanspreekpunt bij de politie of bij het OM. Maar hoe ervaren slachtoffers verder de bescherming die zij krijgen vanuit die instanties? Ja, de communicatie verloopt dus niet goed. Hè. Dat was ook al even in het fragment te horen. Niet altijd goed, hè, want het gaat natuurlijk ook in zaken wel gewoon goed. Maar het gaat in ieder geval niet altijd goed. En dat heeft wel weer als gevolg dat als je je niet serieus voelt hè, als slachtoffer, dat je misschien een volgende melding of aangifte ook niet doet. Hè. Dus waardoor eigenlijk ook die risico's weer niet goed ingeschat kunnen worden. Daarnaast heeft de politie ook mooie instrumenten. Hè. Het stopgesprek is een voorbeeld. officieren van justitie kunnen een contact- en locatieverbod opleggen. Dat is ook een krachtige maatregel die opgelegd kan worden. Dat gebeurt ook wel vaker. Hè. Dat is ook eigenlijk wel een lichtpuntje, dat die contact- en locatieverboden vaker worden opgelegd. Alleen dan is handhaving ook wel weer belangrijk. Ja. Hè. En dat zien slachtoffers ook nog wel. Is dat het dan wel wordt opgelegd, maar dat handhaving dan weer soms achterwege blijft. Ja. U zegt dus er zijn lichtpuntjes. De handhaving blijft nog af en toe achterwege. Wat moet er wat u betreft op korte termijn gebeuren om de aanpak te verbeteren? Nou, dat zit hem eigenlijk dus vooral in de praktijk. Hè. Wat ik al zei, hè, dit is nu eigenlijk het tweede inspectierapport, maar er is al eerder een commissie heeft zich ook gebogen over de aanpak van stalking. De instrumenten zijn er, zoals dat risicotaxatie-instrument. We weten eigenlijk al dat een vast contactpersoon betere signalering gaat zorgen en ook beter is voor de communicatie met slachtoffers. Dus alle ingrediënten zijn er wel. Er is meer bewustzijn. Er wordt ook wel beter samengewerkt. Alleen de praktijk, die blijft achter. Dus het is eigenlijk een beetje meer van ja, wat kan en wat u bij eerdere inspectierapporten heeft beloofd, dat ook gaan doen met z'n allen. Mm-hmm. En daar hebben wij een rol in, en heeft de politie een rol in, en heeft het Openbaar Ministerie ook een rol in. En alle andere partijen. Hartelijk dank, Roy Heerkens van Slachtofferhulp Nederland. In Israël wordt kritisch gereageerd op het betoog dat Zuid-Afrika hield bij het internationaal gerechtshof. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van het schenden van het genocideverdrag in Gaza. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is het de wereld op zijn kop. Correspondent Nasra Habiballa vanuit Tel Aviv. Fel dus, Netanyahu. Waarom? Ja, omdat mensen het hier echt belachelijk vinden dat Israël hiervan beschuldigd wordt. Want mensen zeggen hier we moeten Hamas verslaan. Want dat is de enige manier waarop we hier veilig kunnen leven. En dat daarbij onschuldige Palestijnse burgers omkomen. Ja, dat komt volgens Israël door Hamas. Want zeggen ze hier, Hamas gebruikt die burgers als menselijk schild. Terwijl Israël, zeggen ze, juist probeert om te voorkomen dat er onschuldige burgers gedood worden. Dus ja, daar wordt inderdaad heel sterk op gereageerd. Vanuit de politiek dus, Netanyahu, je noemde het net al even. En hij zei ook nog dat wat hem betreft Zuid-Afrika met dit proces monsters vertegenwoordigt. En dan heeft hij het dus over Hamas. En ook een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die noemde Zuid-Afrika de juridische tak van Hamas met dit proces. En ja, ze noemen de zitting van vandaag eigenlijk een show van hypocrisie. En dat is wel een breed gedeeld gevoel hier in Israël. Nou, en waarom reageren ze zo? Waarom gaan ze er met zo'n gestrekt been in? Ja, ze vinden het hier in Israël echt heel onterecht. Zij hebben het gevoel dat zij juist het slachtoffer zijn, maar dat ze nu als dader worden behandeld. En dat gaat er bij veel mensen hier echt niet in. Zij zeggen, dit is de enige plek ter wereld waar wij Joden een veilig thuis hebben. Dat moeten wij verdedigen. We hebben geen keuze, zeggen ze. En zij voelen zich daarin heel erg onbegrepen door een groot deel van de internationale gemeenschap. Ze hebben het gevoel dat de rest van de wereld eigenlijk met twee maten meet als het om deze oorlog gaat. Zo vinden ze ja, bijvoorbeeld ook dat de VN enorm bevooroordeeld is tegen Israël eigenlijk. En ja, ze vinden het hier gewoon heel erg onterecht dat Israël hier nu voor terecht moet staan. Ja. En hoe kijken Israëliërs dan aan tegen het hoge aantal burgerdoden in dit conflict? Nou ja, men hoort dat natuurlijk ook. Ze krijgen dat hier ook mee, maar er wordt hier toch anders naar gekeken. Want mensen heeft hier sowieso veel vertrouwen in het eigen leger. Je hoort hier mensen ook heel vaak zeggen, wij hebben het meest morele leger ter wereld. Je moet je ook voorstellen, er is hier een dienstplicht. Dus iedereen dient op een bepaald punt in het leger. Of heeft vrienden of familie in het leger. Dus het vertrouwen in het leger is heel erg groot. En men is hier ervan overtuigd dat Israël dus ook echt alles doet om onschuldige burgers te sparen, te voorkomen dat die omkomen, maar dat Hamas de bevolking nu eenmaal als menselijk schild gebruikt. Dus ze leggen die verantwoordelijkheid daarvoor veel meer bij Hamas neer. Ja, en daarnaast ligt ook de focus hier in de media bijvoorbeeld gewoon minder bij de Gazaanse burgers, maar veel meer op de eigen slachtoffers, op de gijzelaars die nog steeds vastzitten in Gaza. Dus het perspectief is hier wat dat betreft ook gewoon heel anders. Nasra, vanuit Tel Aviv, dank je wel. Helene Geest, waar is het nog druk? Op heel veel plaatsen. Want het is namelijk glad op de weg en daar heeft het verkeer nu veel last van. Het is overal glad, met uitzondering van het westen van het land. Dus het is oppassen geblazen. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Onder andere een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Hoevelaken. De weg is daar dicht en dat levert in beide richtingen 50 minuten vertraging op. Je kunt richting Amersfoort het beste omrijden via Utrecht over de A27 en de A28. En de andere kant op via Ede over de A30 en de A12. Elton John gaat rond de 900 kunstwerken en andere objecten verkopen. Veilinghuis Christie's verwacht dat die spullen in totaal iets meer dan 9 miljoen euro opbrengen. Duurste item dat de artiest van 76 aanbiedt is een schilderij van de Britse kunstenaar Banksy. De waarde van dat kunstwerk wordt geschat op bijna 1,5 miljoen euro. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Duitse-Oostenrijkse Marlene Engelhorn geeft 25 miljoen euro van haar vermogen weg, omdat ze vindt dat ze daar geen recht op heeft. Ze erft het bedrag omdat ze nazaat is van de oprichter van een groot chemieconcern. Engelhorn heeft een speciale commissie in het leven geroepen die beslist hoe dat geld verdeeld gaat worden. En die commissie bestaat uit 50 mensen en zij vormen samen een afspiegeling van de Oostenrijkse samenleving, is het idee. Hoogleraar filantropie René Beckers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u wel eens eerder zoiets gehoord? Nee, dit is echt absoluut opmerkelijk. Dit is de eerste keer dat we zoiets meemaken. Gewoon een rijk iemand die zelf mensen in het land de mogelijkheid geeft om geld weg te geven namens haarzelf. Ja, want hoe zou dat eruit moeten zien? Nou, het idee is dat die commissie met elkaar gaat bedenken wat nou de beste goede doelen zijn in het land om het geld aan te geven. En ze moeten tot een consensus komen. Dus iedereen moet het erover eens zijn dat het een goed plan is. En dan pas gaat het door. En die commissie, er bestaat dus uit 50 mensen die dan een afspiegeling zouden moeten zijn van de Oostenrijkse samenleving. Maar hoe kom je aan die 50 mensen? Ja, dat is heel bijzonder. Ze heeft eigenlijk een directe democratie in het leven geroepen. Ze heeft 10.000 mensen willekeurig in Oostenrijk een brief gestuurd. Zou je mee willen doen? En mensen die mee willen doen, die kunnen in die commissie. Ja, hoe het precies werkt met de selectie van die mensen, hoe dan daaruit weer gekozen wordt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze inderdaad geprobeerd hebben om zo goed mogelijk een vertegenwoordiging te krijgen van de bevolking. En dat is echt een unieke vorm. Ja, kijk, normaal gesproken betalen we belasting over vermogen en dan vertrouwen we erop dat de politiek daar iets verstandigs mee doet. Dat kun je maar één keer in de 4 jaar over stemmen. En deze mevrouw heeft bedacht, nou, ik heb geld, dat heb ik toevallig gekregen. Ik hoef er geen belasting over te betalen. Dat is eigenlijk een beetje raar. Dus ik laat de mensen het zelf bedenken waar we het aan laten geven. Ja. En het gaat ook om veel geld, of 25 miljoen euro. Nou geven filantropen wel vaker een flink bedrag weg. Maar wat maakt dit bedrag nou zo bijzonder? Nou kijk, ze heeft een erfenis gekregen. En over het algemeen gaan erfenissen natuurlijk naar kinderen. En dat is in dit geval ook zo. Soms besluiten mensen om ook wat na te laten aan een goed doel. In Nederland is dat ongeveer 2-3% van al het vermogen dat wordt nagelaten. Maar deze mevrouw die heeft bedacht, nou, 90% van mijn erfenis, dat ga ik aan een goed doel geven. Ja, 90%. Aan goede doelen die in Oostenrijk. Juist, ja, dat is enorm veel. Ja, zoveel wordt vrijwel nooit weggegeven. Nee, inderdaad. Nee. Ja. Deze mevrouw zegt dus, ja, ik geef het weg, want ik heb er ook geen recht op. Heeft u dat argument wel eens vaker gehoord? Nou, er is wel een groeiende beweging van vermogende mensen die vindt dat ze te weinig belasting betalen. Dus er is in de hele wereld eigenlijk zorg over de toenemende vermogensongelijkheid. Dat rijkere mensen veel sneller rijk worden dan de armere mensen er wat bij krijgen. En die verschillen, daar maken sinds kort de meer vermogende mensen ook zich zorgen over. Nou, zij hoort bij die beweging en ze vindt eigenlijk dat er dus meer belasting zou moeten worden betaald door rijke mensen. Ja. Nu gaat dus een groep van 50 mensen bepalen waar dat geld naartoe gaat. Hoe kunnen we dan weten dat het verantwoord wordt uitgegeven? Of zitten er straks 50 Oostenrijkers met hele mooie auto's en fijne huizen? Nou, kijk, het moeten goede doelen zijn. En die zijn ook gebonden aan de regels. Dus je kan niet zomaar geld aan jezelf weggeven. Het moet wel voor het land zijn. En stel je voor dat je zelf in die commissie zou zitten. Ja, dan zou je het geen goed idee vinden dat één iemand uit die commissie daar toevallig via de eigen club nog eens wat extra van profiteert. Dus ja, ik denk dat die groep mensen gaat proberen om een zo goed mogelijk plan voor iedereen te maken. Ja, en heeft de mevrouw zelf er nog iets over te zeggen? Nee, dat is echt het absoluut het bijzonderste. Dus wat we vaak meemaken is dat als vermogende mensen overlijden, dan komt er soms een stichting die het geld van de overledene gaat beheren en dan gaat uitgeven. Er zit dan een bestuur op. En nou, vaak heeft zo'n bestuur een eigen plan of wacht af tot er aanvragen komen. Maar er zit er altijd ook wel een soort invloed van de nalater bij. Die bedenkt uiteindelijk waar het geld voor zou moeten zijn. Nou, dat heeft zij niet gezegd. Ze heeft gezegd, ik geef eigenlijk alle macht aan die 50 mensen. En als die met een plan komen, dan gaan we dat doen wat het plan ook is. Ja. Als u het zo allemaal eens even op een rijtje zet, wordt u er enthousiast van? Nou, het is echt absoluut opmerkelijk. En niet alleen vanwege de aandacht die het geeft, maar ook omdat mensen direct zelf de macht krijgen... om met elkaar te besluiten wat voor goede doelen er gesteund zouden moeten worden. Dat is eigenlijk zoals de politiek zou moeten werken. Maar ja, dat gebeurt eigenlijk niet altijd. Want er moet toch weer een kabinet gevormd worden waar lang niet iedereen het mee eens is. En daar heb je ook niet heel vaak een invloed op. Ja. Dus het zou mooi zijn als dit vaker gebeurt. Heel hartelijk dank, hoogleraar filantropie René Bekkers. En op de tweede dag van de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn gaat het avondprogramma met de finales bijna beginnen. En Sebastian Timmerman gaat dat weer volgen. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, de koppelkoers. Daar zijn Juri Havik en Jan-Willem van Schip als regerend wereldkampioen favoriet. Kunnen ze veel tegenstand verwachten, dit EK? Ja, ik vind het een heel sterk deelnemersveld. Het is wel eens anders geweest bij een Europees kampioenschap. Dan zie je ook wel eens dat sommige landen wat onervaren rijders, jeugdige rijders, de kans geven om die ervaring juist op te doen. Maar dat is dit EK wel anders. Havik en Van Schip, regerend wereldkampioen en de Europees kampioenen van 3 jaar geleden, krijgen concurrentie van een sterk koppel uit Italië, Consonis Cartazzini. De Denen hebben Michael Morkov, Olympisch kampioen, afgevaardigd. De Britten, Hayter Stewart. Ja, dat zijn renners die ook op de weg op het allerhoogste niveau in de World Tour uitkomen. En ook de titelverdedigers zijn er weer bij. De Duitsers Kluge en Reinhardt. Noem ik zomaar een paar koppels. Waar Havik en Van Schip echt wel moeite voor moeten doen. Meer dan dat om die te verslaan op dit EK. Maar natuurlijk met een overigens volgepakt Omnisportcentrum in Apeldoorn achter zich. Want het is uitverkocht vanavond. Ja, zal de sfeer er in ieder geval niet onder lijden. Nee. En kunnen er nog meer Nederlanders worden aangemoedigd vanavond? Zeker, want er komen er nogal wat in actie. Hetty van der Wouw bijvoorbeeld in de kwartfinale van het individuele sprinttoernooi. Wel een hele sterke tegenstander. De Duitse Lea Sophie Friedrich als de titelverdediger en de nummer 2 van het WK van vorig seizoen. Steffi van der Peet ligt er al uit trouwens in dat individuele sprinttoernooi. We krijgen de finale van de kilometer met Daan Kool en Tijmen van Loon. En de 19-jaar jonge Lisa van Bellen mag haar debuut gaan maken op een seniorentoernooi. Op het onderdeel Scratch, dat is de rit in lijn. Dankjewel, Sebastian Timmerman. En we horen jou weer vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Goedenavond. Hey Nieuwke, goedenavond. Zuid-Afrika sleept Israël voor het internationaal strafhof in Den Haag. Advocaat en hoogleraar Geert-Jan Knoops die heeft de aanklacht bestudeerd en heeft wel wat aan te merken. U hoort zometeen wat precies. Dat is zometeen. Jan van der Putten heeft nog de hoofdpunten van het nieuws voor u. Ik wens u een hele fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. Israël noemt de beweringen van Zuid-Afrika voor het internationaal gerechtshof onjuist en ongegrond. Volgens Zuid-Afrika maakt Israël zich met de oorlog in Gaza schuldig aan genocide. Morgen verweert Israël zich in de rechtszaal. Het lijkt erop dat ook morgen in Duitsland amper treinen rijden. De machinistenbond staakt sinds gisteren voor meer loon en een kortere werkweek. Het conflict zit muurvast. In Amsterdam zijn scholieren op straat beroofd van geld en spullen, zegt de politie. Slachtoffers werden klemgereden door scooters of fatbikes en ze moesten met hun telefoon geld van hun rekening halen. Er zijn 5 verdachten opgepakt. Op de beurs in New York is Microsoft op dit moment meer waard dan Apple. De waarde van Microsoft is $2.875 miljard. En dat is 4 miljard meer dan Apple. Het weer, het KNMI komt met code oranje voor Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Vanwege gladheid. Motregen kan vastvriezen aan het wegdek. En dan wordt het spiegelglad. Morgen bewolkt, eerst kans op mist, verder zo goed als droog. En morgen wordt het 1 tot 5 graden. En voor de situatie op de weg naar de ANWB, Helene de Geest. Ja, die is niet zo best. Het is inderdaad op heel veel plaatsen glad, behalve in het westen. En het wordt vanavond in het oosten en zuidoosten ook nog extra glad vanwege ijzel. Op dit moment vooral problemen op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Want bij knooppunt Hoevelaken is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is daar voorlopig dicht. Vanaf Baren staat het verkeer muurvast. Je kunt beter omrijden via Utrecht over de A27 en de A28. De andere kant op is daardoor ook een rijstrook dicht bij Amersfoort Noord vanwege de hulpdiensten die daar terecht moeten kunnen. Vanaf Barneveld is de vertraging ruim een uur. Je kunt het beste omrijden via Ede over de A30 en de A12. Verder gebeurde er ook een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Daar zijn alle rijstroken weer vrij, maar is de vertraging nog een kwartier. En bij Amsterdam veel oponthoud op de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Buitenveldert. Richting Den Haag is de vertraging een half uur, want daar is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Geen krijtborden, maar digiborden. Laptops in plaats van lesboeken en apps in plaats van schriftjes. Ook op basisscholen is de digitalisering niet meer weg te denken. Vind ik dan met internet dat het leren leuker wordt. Omdat je dan ook beter kan concentreren. Je hoeft niet steeds alles op te schrijven. Hier kan je echt op het internet informatie zoeken en in je schrift. Ik vind internet leuker. Maar zijn we niet doorgeslagen en moeten die laptops